Now here's the remix. Co chcę, a więc bierz co chcesz. Powiem to nieskromnie, co do mnie masz? Czego ode mnie chcesz? Co dla mnie masz? Co? Alkohol? Hasz? Melodię? Jeśli mnie znasz, to znasz dokładnie te czary, że gdy zionie smok, robi się chłodniej. Zjadłem twój staż, jest swobodnie, że wiary nie dasz. Płoniemy jak zimne ognie, więc zachowaj twarz. Nie jestem, wiesz, jak nikim inna, że miło mi było poznać mnie ponownie. Bo co to ten nie widzę zbyt wyraźnie, kto co, jak i gdzie, by nie czuć się zbyt instynktownie. Im bardziej się znam, tym bardziej potrafimy się ranić. Doświadczenia mi zamaskowani przechodnie. Więc po co mi się odsłonić, to zbyt ryzykowne, gdy traktujesz mnie zbyt powierzchownie. Gorące serce, chłodny umysł. Obrzask koszy w blask kolumny. Bolące serce, chłodny umysł. Weź nie przyciągaj strony. Gorące serce, chłodny umysł. Obrzask koszy w blask kolumny. Bolące serce, chłodny umysł. Weź nie przyciągaj strony. Mam w sobie bezmiar miłości, czułości i wzniosłych uczuć. Prawym sojuszu, rzeźwy umysł dla twych uszu. Mam też pokłady złości, wrogości i podłych ruchów. Kilka maluchów, troszkę suszu w cybuchu. Zdrowe żarcie, zdrowe życie, zdrowe relacje. Wciąż do sficie, słuszna droga mianowicie. Poukładany przyzwoicie, szybkie żarcie, częste picie. Chore reakcje, ciąg rozbicie. Super życie, a w gratisie rozjebany całkowicie. Dziś serce spogląda tęskno, wiem to. Jest tą mą emocjonalną piosenką. Gdyż umysł odciska piętno, często przez tą swą racjonalną obojętność. O rany, to czyni mnie skonfundowanym. Gdy gramy, chwilę chwytamy, w międzyczasie, między wierszami. Gorące serce się rwie, a chłodny umysł mówi nie, nie, nie. I bądź tu mądry albo zamilcz.